خط کوچه‌ست الرحیل، وقت کوچه‌ست الرحیل، ای دل از این جای خراب، تازه حضرت سوی جانت، تازه حضرت سوی جانت، ارجعی آیت خطاب نره. دل پر خون برآر چو مستان خراب.